ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाकीयवृत्तारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका तक विचार हो गया। अब सप्तम कंडिका है। षष्ठ कंडिका के अंतिम में आया था अथ संपदः, संपद उपासना कही जाती। कर्मांग अपपत्त उपासना हो गया, अब संपद उपासना कही जाती है। संपद का अर्थ क्या है? एक उपासना विशेष का नाम है। अतस्मिन तद्बुद्धि, जैसे मनोब्रह्म इति उपासित, आदित्य ब्रह्म इति उपासित, मन को ब्रह्म मान के उपासना करें, मन ब्रह्म नहीं है, ऐसी शास्त्र में आया, चिंतन करने से फल मिलेगा। आदित्य ब्रह्म नहीं किंतु ब्रह्म दृष्टि करने से, आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करने से फल मिलेगा। ऐसी ऐसी उपासनाओं को संपद उपासना कहते हैं। अतस्मिन तद्बुद्धि, ऐसी उपासना यहां आरंभ हो रही है। यहां अश्वल और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है। तो अश्वल याज्ञवल्क्य को छल करके जीतना चाहते हैं, तो शिष्य बन के आप प्रश्न नहीं कर सकते, जीतना चाहते हैं, यही है। सप्तम कंडिका है। याज्ञवल्क्य इति उवाच पतिवीर अयम अद्य ऋग्भीर होता अस्म यज्ञ करिष्यति इति। तिस्रवीर कथमाता तिस्रोणवाग्याज्या सस्व तृतीया किंताजयती यकिद प्राणभृत याज्ञवल्के होवाच कतिरायम अद्य ऋग्भिर्होता अस्मिन्यज्ञे करिष्यति इति। तिस्रभिरिति कथमाता तिस्र इति पुरोणवाक्या च याज्ञा च सस्यैव तृतीया किं ताभिर्जयति इति यत्किञ्चेदं प्राणभृत् इति। याज्ञवल्क्य को सावधानी करके बोलता है, अश्वल कहते हैं याज्ञवल्क्य इति होवाच, अपने तरफ अपने शब्दों को सुने, इसलिए अभिभूत करने के लिए संबोधन लगाया जाता है। सुनो देखो बोलते हैं वक्ता लोग बीच बीच में, ता अन्य मनस का न हो जाए। इसके लिए हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन किया अश्वल ने। कतिभीर अयम होता, अयम होता अद्य कतिभीर अस्मिन् यज्ञे करिष्यति। ये जो होता है माने एक भूमि में चार ब्राह्मण होते हैं मुख्य रूप से, होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, ये चारों की चर्चा होगी यहां। अयम होता अद्य कतिभी ऋग्भीर अस्मिन् यज्ञे करिष्यति। इस यज्ञ में ये होता जो है कितने ऋचाओं के द्वारा स्तुति करेगा, होता का काम स्तुति करने का है, कितने ऋचाओं से स्तुति करता है, कितने ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कैसे उत्तर दिया जाए, कितने ऋचा, तत्त्व वेदों में भी ऋग्वेद मंत्र है बीच बीच में, तो कैसे पता लगाए। देखिए जैसे दिल्ली बंबई आदि के जो मेहर होंगे उनको पूछा जाए आपने आपके नगर में कितने मोड़ हैं, नहीं बता पाएंगे, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति यहीं से बता देगा दो मोड़ हैं, कहेंगे जाओ दो मोड़ होता है दाएं या बाएं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं, वो छल करने के लिए संख्या के विषय प्रश्न कर रहे हैं, कितने ऋचाओं के द्वारा आज इस यज्ञ में होता स्तुति करेगा, ये अश्वल का प्रश्न है। इति उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य, तिस्र भी इति, तीन प्रकार के ऋचाएं हैं कहना चाहते हैं। वो संख्या के विषय में पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य, समझ जाए संख्या नहीं प्रकार पूछ रहा है, तीन प्रकार के ऋचा का प्रयोग करता है जाए स्तुति करेगा। तिस्रवीर थी प्रकार के द्वारा याज्ञवल्क्य समझ जाते हैं, क्यों संपूर्ण वेद का ज्ञाता है, वो चारों वेदों का ज्ञाता है, तो तिस्रवी भी कहा। प्रथमा ता तिस्र इति, कौन वे तीन ऋचाएं कौन है, तीन प्रकार गिरजाएं कौन हैं, ये प्रश्न आया। कौन कौन है वो प्रश्न आया। अश्वल से उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य जी, पूर्ण वाक्याच याज्ञाच षष्ठी तृतीय, तीन प्रकार गिरजाओं का प्रयोग करेगा। कौन है? पूर्ण वाक्य और याज्ञा और षष्ठ्या, तृतीय षष्ठी है। माने यज्ञ होने से पहले पूर्व काल में जो होता अपने आसन पर बैठकर जो जिन ऋग मंत्रों का प्रयोग करता है वो है पूर्ण वाक्य, और यज्ञ काल में जो प्रयोग करेगा तो वो है याज्ञा, और स्तुति के लिए जो प्रयोग करेगा वो है षष्ठ्या। ये तीन प्रकार की गिरजाओं का प्रयोग करता है कहा। किम ताबिर जयती इति, फिर प्रश्न किया असल में उन ऋचाओं से किसको जीतता है, तो या केवल के जगह यद किंचम प्राणभृति थी, जो कुछ प्राणधारी रहते हैं सब लोगों को जीत लेता है। प्राणधारी कहाँ कहाँ है? भूर भूवस्व तीन में है, भूर लोक अंतरिक्ष लोक स्वर्ग लोक, पर तीनों लोगों को जीतता है। जहां प्राणधारी बैठे हैं, प्राणी बैठे हैं, उन लोगों को जीतता है, ये अर्थ है ऐसा। याज्ञवल्क्य ऐसा उत्तर दिया कहते हैं। टीका में कहते हैं संपदाम आरंभ उपाध्य प्रश्नवाक्यम उत्थापयति, कहा संपद उपासनाओं की आरंभ करके, आरंभ की सिद्धि कथन करके, भूमिका में संपद उपासना आवश्यक है करके बताया गया था। संपदाम आरंभम उपाध्य, संपद उपासनाओं के आरंभ के सिद्धि करके प्रश्नवाक्य उत्थापयति, अश्वल का जो बीच में अश्वल के प्रश्नवाक्य उत्थापन करते हैं, ये कहना है। टिप्पणी बार में कहते हैं संपदाख्य कर्म प्रकटितुम अश्वल इति मध्य निवेश, बीच में उपपाद्य के आगे लगाना संपद नाम का कर्म प्रकट करने के लिए अश्वल का प्रश्नवाक्य है। अश्वल ऐसा प्रश्नवाक्य में ऐसा अंदर करना ही होगा। याज्ञवल्क्य इति होवाच, अभिमुख कर रहा है याज्ञवल्क्य इति होवाच, स्तुति का प्रतीक है। किसके लिए है वो? अभिमुखी कर रहा है कि अन्य मनस्क न हो जाए, मेरी बातों को सावधानी से सुने, इसके लिए संबोधन लगाया गया। याज्ञवल्क्य वहीं बैठे थे, पहले से प्रश्नोत्तर चल रहा है, किंतु पहले चल रहा था कर्मांग अवबद्ध उपासना की चर्चा चल रही थी, अब संपद उपासना है, इसलिए विशेष रूप से सावधानी कराने के लिए याज्ञवल्क्य ऐसा सब कहा। अश्वल ने कहा किसके लिए? कहते अभिमुखी कर रहा है, अपने तरफ ध्यान के आकर्षित करने के लिए, श्रोता का ध्यान कहीं अन्यत्र न हो, इसके लिए। कतिभीर अयम अद्य ऋग्भीर होता अस्मिन यज्ञ, ये तो मंत्र का ही प्रतीक है। कितने? मैंने ये मंत्र का प्रतीक दे दिया, कतिभीर अयम अद्य ऋग्भीर होता अस्मिन यज्ञ, यही है। इसका अर्थ करते हैं आगे, कतिभी व्याख्या है, आठ मृत्युपण छूट गई। मुनेर आविमुख्यम संपादयतु, मुनि को अपने तरफ आकर्षण करने के लिए संपादयतु, भो याज्ञवल्क्य इति संबोध्य, वजे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन किया, भो याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन किया, ये याज्ञवल्क्य धोवाचक का ये अर्थ है। तो कतिवीर अयम अद्य ऋग्वीर होता अस्मिन यज्ञ, ये तो मंत्र का ही प्रतीक है, आगे व्याख्या है। कति भी, कति संख्या भी, यही प्रश्न, माने छल करने के लिए कितने संख्या से आज होता स्तुति करेगा इस यज्ञ में, ऐसा प्रश्न। क्यों? वो प्रश्न का तात्पर्य अन्यत्र है, कितने प्रकार के ऋग का उच्चारण करेगा ये कहना है, किंतु बोलते संख्या भी लग, कितने संख्या के द्वारा छल करना है, जीतना है, तो यही है अन्य, अन्य में अन्य बुद्धि करना, प्रकार जानना चाहता है वो, या कि बल्कि प्रकार जानता कि नहीं जानता, इसके लिए संख्या के विषय में बोल देते हैं। कति संख्या भीर ऋग्भीर, माने ऋग जाति भीर, यह अर्थ है उसका, माने ऋग्वेद में आने वाले जो मंत्र हैं इस प्रकार के, कितने प्रकार के ऋचाओं से स्तुति करेगा, या एक एक मंत्र का विषय नहीं है, प्रकार है, कितने प्रकार के ऋचा का प्रयोग करेगा, यह प्रश्न है। अयम होता ऋतु अस्मिन यज्ञ करिष्यति, इस यज्ञ में स्तुति करेगा, यह अर्थ है। करिष्यति में शब्द छिपा हुआ है, किम संसनम, ये लगाना पड़ेगा। करिष्यति एक नंबर टिप्पणी कहा, संसनम इत्यादि, संसनम करिष्यति ऐसा लगाना, संस्कृत तो धातु है, लूट कर्म में संसन होता है, तो स्तुति, क्योंकि वो है नहीं, स्तुति में है नहीं, ये पद है नहीं, करिष्यति आया तो क्यों क्या करेगा, संसनम करिष्यति ऐसा लगाना, होता का काम है स्तुति करना। तो कितने प्रकार के ऋग मंत्रों के द्वारा स्तुति करता है, होता या तैयार है। करिष्यति दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं, अच्छा करिष्यति संसन तस्य व्याख्यानम शास्त्रम संसति थी, उसी की व्याख्या भाष्य में शास्त्रम संसति जो कहा ना उसी का ही हो, संसनम करिष्यति का अर्थ है शास्त्रम संसति, माने वेद में ऐसा होता है कुछ अप्रगित माने जो स्तुति प्रकरण जहां आता है वहां क्या होता है, एक अप्रगित होगा माने गद्य में बोला जाता है और एक पद्य में स्तुति होती है, गद्य में होती है, गद्य को कहते हैं अप्रगित, गीत गाना नहीं बिना गाए बोलने वाले उसको कहते हैं शस्त्र, वेद में शस्त्र कहते हैं उसको, और जो गीत के माध्यम से लय के माध्यम से बोलते हैं तर्ज के माध्यम से बोलते हैं उसको होता है स्तोत्र, शस्त्र और स्तोत्र में अंतर है, माने जो गद्य भाग में बोला जाता है उसको शस्त्र बोलते हैं और पद्य भाग में जो बोला जाता है वो है स्तोत्र, शस्त्र और स्तोत्र में यही अंतर है, वेद की परिभाषा है, शस्त्र माने गद्य भाग में कहा जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरह से स्तुति की जाती है, आप ऐसे हो जो भी किया जाए उसको कहते हैं शस्त्र वेद में, और माने जहां श्लोकबद्ध करके छंदबद्ध करके बोला जाता है उसको कहते हैं स्तोत्र, यही है शस्त्रम। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं स्तवनम करोती, कहा शस्त्रम माने संसति माने स्तवनम करोती, स्तवन करता है, संस्कृत तुतो धातु से संसन बनता है और स्तुतो धातु से तुति बनना है, एक ही बात कहते हैं आह इतरह। अब इतर याज्ञवल के आह, याज्ञवल को उत्तर देते हैं उसका, कितने आज होता इस यज्ञ में कितने ऋग मंत्रों के द्वारा यहां आहुति देगा स्तुति करेगा, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, क्या देते हैं तीसरी भी, ऐसे कहा तीसरी भी ऋग जाति भी, तीन प्रकार के ऋचाओं से करेगा, सारे मंत्र नहीं तीन प्रकार के ऋचा, ये कहते हैं याज्ञवल के, वो जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं, तिस्त्रवीर जातिवीर इति उक्तवंतम प्रत्यय, ऐसा कहने वाले याज्ञवल के प्रति फिर उक्त प्रत्यय इतर, फिर अश्वल फिर कहते हैं इसमें कतमा तातिश्रेति, कौन है वो तीन तीन ऋग जाति कौन है ये प्रश्न है, तो कहते हैं संख्येय विषयोयम प्रश्न, अब जो कतमा तिस्र का ना संख्येय विषयक है, पहले संख्या विषयक प्रश्न था, संख्या जिसमें रहे उसको संख्येय कहा जाता है, संख्या विशिष्ट जो होता है उसको संख्येय कहा जाता है, यही है संख्येय विषयो अयम प्रश्न, संख्येय जो वस्तु होगा तद विषय का एक प्रश्न, और पूर्वस्तु संख्या विषय, पहले जो प्रश्न था कितने ऋचाओं के द्वारा मन स्तुति करेगा वो जो प्रश्न था वो संख्या विषय था कितने, और यहां कौन है वो यह अर्थ आएगा, यही है संख्या विषय अयम प्रश्न, ये जो प्रश्न है ना कतमाता तीसरा इति जो प्रश्न है ये संख्या विषय का है, पूर्वस्तु पहले जो कहा था कितने ऋचाओं के द्वारा स्तवन करेगा ये जो था वह संख्या विषय है। चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं स्वरूप विषय इतिहावत, पहले संख्या विषय था अभी स्वरूप विषय का है, संख्या विशेष जो व्यक्ति हो कितने हैं वो ये कहना है, कहते हैं पुरोनवाक्याच याज्ञाच सशैव तृतीया, ये उत्तर दिया है याज्ञवल जी ने, पुरोनवाक्य प्राग याग कालात या प्रयुज्यंते ऋचा, जो ऋचाएं यज्ञ करने से पूर्व में प्रयुक्त होते हैं उसमें, यज्ञ काल अभी एक घंटा बाद होगा उसके पहले ब्राह्मण जो तवन करते हैं जिन ऋचाओं की प्रयोग होता है उसको कहते हैं पुरोनवाक्य कहते हैं, पूर्ण वाक्य माने प्राग यज्ञ काला प्राग या प्रयुज्यन्ते, यज्ञ काल से पहले जो प्रयुक्त होते हैं वहां उसको कहते हैं पूर्ण वाक्य, कहा ऋचा पाद की टिप्पणी में कहा किसके द्वारा प्रयोग होंगे ऋचा, पूर्ण वाक्य ऋचा कहते होता के द्वारा, होत्रा ऐसा लगा होता के द्वारा ही प्रयोग होंगे, वो यज्ञ शुरू आरंभ होने से पहले प्रयोग होते हैं प्रातकाल उसको पूर्ण वाक्य कहा जाता है, प्रयोग करने वाले तो होता ही है इनके आगे प्रयोजन ऋचा सा ऋग जाति ही, वो जो ऋग जाति है ना सा ऋग जाति सृग जाति बना आदगुण लगा हुआ है गुणों रखा है। सारी जाति पूर्ण वाक्य उच्चते, माने यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व अवस्था में जिन ऋग मंत्रों का उच्चारण करता है होता उसको कहा जाए पूर्ण वाक्य। यागार्थम या प्रयुजनते, जब यज्ञ चल रहा है उस काल में जो प्रयुक्त होते हैं वेद के मंत्र उसको कहते हैं यागार्थम या प्रयुजनते ऋचा, जो ऋचा है याग के लिए प्रयुक्त होते हैं। सारी जाति याज्ञा, उनको याज्ञा कहा जाता है। शस्त्रार्थम या प्रयुजनते, स्तुति के लिए, संस्कृत तो धातु से शस्त्र बनता है, हथियार को भी शस्त्र बोलते हैं, वो शशु हिंसाएं से शस्त्र होता है, शशु हिंसाएं धातु से शस्त्र बनाते हैं, तो माने शस्त्रते अनेन इति शस्त्रम, जिसके द्वारा काटा जाता है उसको शस्त्र बोलेगा। और यहां पर संसति अनेन इति शस्त्रम, ये संस्कृत तो उसे बना हुआ है, ये जो शस्त्र है शशु हिंसायाम से नहीं, यही है शस्त्र अर्थ, माने स्तुति के लिए ये अर्थ करना, स्तुति के लिए या प्रयुक्त, स्तुति के लिए जो प्रयुक्त होते हैं ऋचाएं, वह ऋचा सारी जाति सस्या, उनको सस्या कहा जाता है। एक कहा छह की टिप्पणी में कहा स्तवनार्थम कहते हैं, शस्त्रार्थम माने स्तवनार्थम, शस्त्रार्थम स्तवन के लिए, स्तुति के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो उसको कहा जाता है सस्या बोला जाता है। कहा सर्वास्तु या काश्चन ऋचा, जो कुछ भी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में जितने भी ऋचाएं हैं, सर्वास्तु या काश्चन ऋचा, सर्वास्तु सबके सब जो ऋचाएं हैं, ता स्त्रोत्रिया वा अन्य वा सर्वा एतेषु एव तिसृषु ऋग जातिषु अंतर्भवन्ति, चाहे वो स्त्रोत्रीय ऋचा हो अन्य, चाहे अन्य कोई हो स्त्रोत्रीय हो चाहे अन्य हो, सबके सब ये तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं। ये पूर्ण वाक्य याज्ञ और सत्य ये तीनों में अंतर्भूत होते हैं, उसके अतिरिक्त ऋग के मंत्र मिलेंगे ही नहीं, कोई बचे होंगे मंत्र नहीं, सब इसी में आ जाते हैं। माने इनके संक्षेपीकरण ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं ऋग मंत्र, क्या किसमें पाए जाते हैं, पूर्ण वाक्य याज्ञ सत्य, कोई भी आएगा हमारे सामने तीन में से कोई एक होगा, इस तरह उत्तर दिया गया। सर्वास्तु या काश्चन ऋचा, जितने भी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा बोलते हैं, जो ताहा वो जो ऋचाएं हैं स्तोत्रिया वा अन्य वा, चाहे स्तोत्रीय स्तुति संबंधी हो चाहे अन्य कोई हो, सर्वा सबके सब ये एतासु एव तिसृषु ऋग जातिषु अंतर्भवति, ये तीन जो ऋग जाति बताए पूर्ण वाक्य याज्ञ सत्य, इन्हीं में अंतर्भाव हो जाते हैं। ऋग्वेद में जितने भी पाए जाते हैं ऋचाएं ये तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं, ये तीन से अतिरिक्त नहीं मिलेंगे। किम ताभिर जायते, उन ऋग वेद ऋग मंत्र को उच्चारण के द्वारा होता किस लोग को जीतता है, क्या जीतता है, किसको जीतेगा ये प्रश्न है, फल क्या प्राप्त करेगा, जीतता मेरे फल प्राप्त कर, तो उत्तर देते हैं यदि किंच एकदम प्राण भी देती, उत्तर है ये जो कुछ भी प्राणधारी है सब कुछ जीतता है। क्यों, प्राणधारी का वहां लक्षण क्या है, तीनों लोग को जीतता है, प्राणधारी तीनों लोगों में रहते हैं, भूर भूवस्व तीन लोग में होते हैं, तीनों लोग को जीतता है, अर्थ यह है, ये उत्तर है। कहा अतश्च, दो की टिप्पणी है अतश्च में, अतश्च अयम आशय, अभिप्राय यह है कहते हैं टिप्पणीकार, कहते हैं अयम आशय माने अभिप्राय, भूरोलाक भूरादि लोकत्रय अस्ति तावन तृत्व संख्या, भूर भुवस्व तीन लोग में तृत्व संख्या है, जैसे ऋग्वेद के तीन प्रकार के मंत्र हैं इसी प्रकार यहां भी तृत्व संख्या समान है ऋग्वेद के मंत्रों में और भूर भुवस्व तीन लोकों में, भूरादि लोकत्रय अस्ति तावत तृत्व संख्या यहां है, तृत्व संख्या भूरादि लोकों में भी है संख्या, पूर्ववाक्यादौ च अपि च अपि अस्ति सा, सामान्य तृतीय संख्या वहां भी है, कहां पूर्ववाक्य अनुवादी में तृतीय संख्या है, भूरादि लोग में भी तृतीय संख्या, भूर भूवस्व वहां भी पूर्ववाक्य याज्ञ और सस्य तीन प्रकार वहां भी है, वहां भी तृतीय संख्या है, यहां भी तृतीय संख्या है, यही कहा। अतो लोकत्रयस्य तीनों लोक और तस्य के माने जो ऋग है उसका संख्या साम्यात, ऋग मंत्रों का और तीनों लोगों का संख्या समान हो गया, वहां भी तृत्व संख्या है, यहां भी तृत्व संख्या है, संख्या साम्यात पूर्ण वाक्यादो लोकत्रय में संपाद्य, इसलिए पूर्ण वाक्यादि में तीन लोग की तीन लोग दृष्टि करना, वहां क्या करना, तीन लोग संपादन कर संख्या समानता के कारण संपाद्य, सर्वम प्राणी जातम जाएगी, यह अर्थ है सभी प्राणी वर्गों को जीत लेते, प्राणी वर्ग तीनों लोगों में रहना, गुरु भूमस्व इसी में रहना है, सबको जीत लेता है, ये अर्थ है एक बता दिया। अतश्च अतः संख्या सामान्य, संख्या समान होने से माने ऋग्वेद में तीन प्रकार के पाए जाते हैं ऋग्वेद के मंत्र, या तो पूर्ण वाक्य होगा या याज्ञा होगा या सस्या होगा। ठीक, यहां गुरु तीन है, वहां भी तीन है, इसलिए कहा संख्या सामान्य यदिंच प्राणभृत जातम तत्सर्व। जो कुछ प्राणधारी वर्ग है, प्राणी है, जितने भी प्राणी है संसार सब, इनका निवास तीनों लोगों में होता है, भूर भुवस्व ये निवास है, तत्सर्वम जयति, सब कुछ जीत लेता है, ये अर्थ है। तत्सर्वम फल जातम, जितने भी फल है माने तीनों लोग फल होता है इसका, यही है, तत्सर्वम फल जातम संपादयति, कहा फल वर्ग को संपादन करता है। संख्यादि सामान्य, संख्यादि सामान्य है, सादृष्टिक कारण कहा, तीन चार पांच की टिप्पणी करते हैं, तीन में कहा लोकत्रयात्मकम फलम, क्या फल है, तीनों लोग जीतता है, या प्राणवृत्त को जीतता माने तीन लोग जीता तो प्राणधारी जीते गए, मकान जीत लिया तो मकान मालिक भी जीता जाता है, फल जातम तीन आगे संपाद चार में कहते हैं पुराण वाक्य आदि साधन, पुराण वाक्य आदि में साधन है, तीन लोग जीतने का साधन है ये पुराण वाक्य, याज्ञा सस्या में तीन लोग जीतने का साधन साधन है ये। ठीक है, आगे कहते हैं पांच की टिप्पणी में कहते हैं आदिना अध ऊर्ध्व मध्यत्व ग्रह, कहते आदि भी लिया है भाष्य में, संख्या आदि सामान्य ने बोल दिया, संख्या सामान्य है और आदि से क्या लेना, कहते हैं ऊर्धत्व अधत्व मध्यत्व सामान्य भी है, मान तीनों लोकों में क्या स्थिति है, ऊर्ध्व लोक अधोलोक, अधोलोक पृथ्वी, ऊर्ध्व लोक स्वर्ग और मध्य लोकों में अंतरिक्ष, ये भी समान है, वहां जैसे तीन संख्या सामान है पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्या में, इसी प्रकार यहाँ तीन लोगों में ये संख्या भी है, ये भी सामान्य, कौन ऊर्धत्व मध्यत्व अधस्त्व, माने स्वर्ग आदि की अपेक्षा सबसे नीचे कौन है, पृथ्वी है, भू है, और मध्य कौन होगा, अंतरिक्ष होगा, ऊर्ध्व कौन होगा, स्वर्ग होगा, ये भी समान है, ये तीन लोगों को जीता है, ये अर्थ है कहा, ये पांच में कहा था आदि ना, आदि दिया है संख्या आदि सामान्य ने कहा, तो कहते हैं आगे अध ऊर्ध्व मध्यत्व ग्रह, ये भी ग्रहण होगा अधस्त्व ऊर्धत्व मध्यत्व। ठीक है, प्रतीकम आदाय व्याचस्ते, मंत्र का प्रतीक लेते हैं भाष्यकार, पहले कतिभीर अयम अद्य ऋग्भीर होता अस्मिन, यहां तक प्रतीक है, आज व्याख्या करते कतिभी इत्यादि, प्रतीक लेकर के व्याख्या करते भाष्यकार, ही कहा कतिभी इत्यादि व्याख्या में है, कति भी माने कति संख्या भी, कितने संख्या के द्वारा, ये छल करने के लिए संख्या पूछ रहे हैं वहां, किंतु याज्ञवल्क्य समझ जाते हैं संख्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं क्या पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहे हैं, समझ जाते हैं क्यों, वेद के ज्ञाता है वो, तो ब्रह्मिष्टपम पण को स्वीकार कर चुके हैं वो, जानते हैं चारों वेदों के ज्ञाता है, तो ये तो केवल एक ही वेद का ज्ञाता होता है, ये ऋग्वेदी है अश्वल यजुर्वेदी, माने याज्ञवल्क्य चारों वेदों के ज्ञाता है, कति भी संख्या वीर माने ऋग्वीर माने ऋग जाति वीर, उसका अभिप्राय यह है, भीतर मन में है ऋग जाति के ऋग के प्रकार के विषय में मन में है, क्योंकि मुख में बोलते हैं कति भी ऋग भी, कितने संख्या के द्वारा ऋग व्यक्ति ऐसे बोलना है छल करने के लिए, अयम होता ऋतिक अश्विन यज्ञ करिष्यति माने संसनम करिष्यति इत्यादि है। ठीक है, हमें कहते कति भी कतमा इति प्रश्न और विषय भेदम दर्शेगी, ये कति भी और कतमा दो यहाँ प्रश्न है, कति भी ऋग भी और कतमा ता तीसरा, इनका विषय भेद दिखाते हैं, एक ही विषय नहीं है, कतिवी के द्वारा संख्या को पूछा गया था और कतमा के द्वारा संख्येय पूछा जाता है, जिसमें संख्या रहती है उसको कहते हैं संख्येय बोलते हैं, कति भी कतमा इति प्रश्न और विषय वेदम समर्थ, इसे कहा संख्येय विषय विषयम अयम प्रश्न, ये जो प्रश्न है कतिवी के द्वारा कतमा करके संख्येय विषय प्रश्न है, कतमा तातिसर जो है ना वह संख्येय विषय है और पूर्वस्तु संख्या विषय, जो कतिभी के द्वारा पूछा गया था वो संख्या विषय है। ठीक है, कहते हैं स्तोत्रिया नाम अन्यापि काचित् ऋग् जातिर् अस्ति इति आशंका, पूर्व पक्ष की शंका होगी स्तोत्रिया नामक अन्य भी ऋग् जाति हो सकती है तीनों को छोड़ करके, क्योंकि यहां तो आपने कह दिया पुराण वाक्य याज्ञा और सस्या तीन बोला, तो स्तोत्रिया नाम के जो ऋचा है ऋग्वेद होंगे वो अलग अतिरिक्त होंगे, ये तीनों से अतिरिक्त तो हो, यह प्रश्न आया स्तोत्रिया नाम अन्यापि काचित् ऋग् जाति अस्ति, कोई अन्य भी तो ऋग् जाति है, खाली तीन ही थोड़ी है ऋग्, केवल पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्या ही नहीं स्तोत्रिया भी तो है, ऐसे शंका करके उत्तर देते हैं सर्वास्तु कहा, अरे बाबा जो भी है ये तीनों में अंतर्भूत हो जाता है, चाहे धोत्री आदि जो भी हो उसी में है, यही है सर्वास्तु। या काश्चन ऋचा, जितने भी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, तोत्रिया वा अन्य वा, चाहे स्त्रोत्रिया हो चाहे अन्य हो अतिरिक्त हो, सर्वा एताशु एवं तिस्त्रीषु, ये तीनों में ही, कौन तीन है, पूर्व वाक्य याज्ञ सत्य, ये तीनों में ही ऋग जातिषु अंतर्भवंती, ऋग्वे अंतर्भेद हो जाते हैं, अंतर्भाव हो जाते हैं। आगे कहा किम तावृजय टीका में कहते हैं, टीका में बोलते हैं अन्यावा माने शस्त्र जाति ग्रह, अन्यावा से लेना शस्त्र हो चाहे स्त्रोत्र हो जो भी होंगे सब उसी में है, तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं। सात की टिप्पणी कहते हैं अत्र शस्त्रादि इति उत्तम प्रतिभाति, केवल शस्त्र ने शस्त्र जाति ग्रह ने शस्त्रादि जाति ग्रह यहां पाठ होता तो अच्छा होता, केवल शस्त्र ही नहीं और भी हो सकते हैं कहते हैं। ठीक है, कहा आगे विधेय भेदात सर्व शब्दा शब्द शब्द अपवृत्ति, यह सर्व शब्द जो दिया ना पहले भी दिया सर्वास्तु या काश्चन सर्वा शब्द है, फिर आगे सर्वायता में सर्वा आया तो पुनरुक्ति होगी, भाष्यकार के ऊपर आक्षेप आ सकता है, तो टीकाकार बोलते हैं नहीं विषय भिन्न है, विधेय भेदा विषय भिन्न होने से यही है सर्व शब्द शब्द सर्व अपनुरुक्ति, पुनरुक्ति नहीं यहाँ, क्यों विषय भेद है, आठ के टिप्पणी में कहा इसको विधेय भेद, जिसको विधान करना विधेय भिन्न है, विधीयते माने बोध्यते, विधीयते का अर्थ बोध्यते ज्ञान कराया जाता है, बोध्यते यदि बोध्यो अर्थ विधेय का अर्थ बोध्य अर्थ जानने जानने के योग्य विषय को विधेय कहा गया, बोध्यो अर्थ कहा, तथा च ऋक्पद वाच्य भेदात, ऋक्पद के वाच्यार्थ भेद हो गया, वाच्यार्थ में भेद है, पहले सर्वास्तु या काश्चन ऋचा कहा था वह सर्वायते करके आगे आया, ये तीन में अंतर्भूत होना एक कह दिया, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे थे टिप्पणी में, तथा जो ऋग्पद वाच्य भेदात इति अर्थ, कोई लोग कुछ लोग बोलते हैं ऋग्पद के वाच्य में भेद है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, आहु करके असुरस दिखा रहे हैं टिप्पणीकार, वस्तु तस्तु करके टिप्पणीकार करते, वास्तव में तो विधेय से उद्देश्य सकाशात भेदात, विधेय जो होता है उद्देश्य की अपेक्षा भिन्न होता है, विधेय जो होगा उद्देश्य किसी को उद्देश्य कर किसी को विधान करते हैं वो भिन्न होता है, ठीक है, यहां भी ऋग को उद्देश्य बना करके ये सबका विधान होना है यहां, ठीक है, अगर अतस्त माने संपत्ति करना भी कर, भाष्य में जो अतस्त संख्या सामान्य है माने संख्या समान होने से संपत्ति की माने संपादन किया, अन्यत्र अन्य में अन्य बुद्धि की गई, यही है संपत्ति करना इत्यर्थ कह दिया, टिप्पणी नौ की है संख्या साम्य लोकत्र, अच्छा पूरा नहीं, अच्छा तथा च यहां से होगा ना, तथा च प्रथमस्य उद्देश्य कोटित्वात, पहले वाला सर्वा शब्द उद्देश्य कोटि में है, इतरस्य माने जो आगे है सर्वा एता में सर्वा आया, यह जो है इतरस्य विधेय कोटित्वात उद्देश्य विधेय भावे न भेदात, यद्यपि सर्वा शब्द प्रयुक्त हुआ दो जगह किंतु एक उद्देश्य का स्थान में है विधेय के स्थान में, इस भेद हो गया उद्देश्य विधेय भावे न भेदात न पुनरुक्तम, इसे पुनरुक्ति ने सर्वा शब्द में कहा, जैसे कैसे होगा विधेय भिन्न होने से ऐसा हो जाता है उद्देश्य और विधेय में भेद हो जाता है, जैसे यथा सर्वे साधन संपन्न, सबके सब साधन संपन्न है, ते सर्वे विचाराधिकारी, और ते वो जो साधन संपन्न है ना ते सर्वे विचार है, वही सबके सब विचार के अधिकारी भी हैं, आया पहले आया सर्वे साधन संपन्न, सर्वे शब्द आया फिर ते सर्वे, फिर वही जो है उसी के लिए बोला जा रहा है, पहले जिसको बोला उसी को बोला, किंतु उद्देश्य और विधेय हो गया, पहले वाला उद्देश्य हो गया दूसरे वाला विधेय हो गया, यथा जिस प्रकार ये सर्वे साधन संपन्न, ये सब के सब साधन संपन्न है, ऐसा कहा ते सर्वे विचाराधिकार, जब समदमादि साधन संपन्न है ये लोग तो ये सब के सब विचार के अधिकारी है, आत्मात्म विचार के अधिकारी हैं, ऐसा बोल दिया, या ए ते करके बोला गया, बोला गया एक ही व्यक्तियों को बोला जाए, या क्या है उद्देश्य और विधेय में भेद कर दिया, भेद माना जाता है इसी प्रकार का, ये तो तद्वत यहां भी ऐसा ही है सर्वा सर्वा दो बार आया ऐसे समझना, ये कहा आगे कहते हैं संख्या अतस्थ संपत्ति करणार्थ में नौ में कहा संख्या सामान्यात साम्यात, संख्या की समानता होने से मानिए पूर्ण वाक्य याज्ञ सस्या में तृत्व संख्या है, इस प्रकार भूर्भुवसु में तृत्व संख्या है, संख्या सामान्यात साम्याद लोकत्रय से पूर्ण वाक्याद संपादनाद कहते हैं। तीनों लोगों को क्या पूर्ण वाक्य आदि में संपादन कर दिया, तीनों लोग को पूर्ण वाक्य आदि शब्द में जोड़ दिया, ये स्थिति है। संख्या समान होने से फल है तीनों लोग को उचित यही है। ठीक है, संख्या सामान्यात तृत्वा विशेषात, संख्या सामान्य मान क्या है तृत्व का अविशेष समान है, जैसे पूर्ण वाक्य आदि का तृत्व संख्या है उसी प्रकार तीन लोग त्रय लोग में भी तृत्व संख्या है, तृत्व सामान्य है तृत्व विशेषात। प्राणभृत जातम लोकत्रय दुर्ष है, प्राणभृत जातम जयती आया था, प्राण वर्ग को जीत प्राणी वर्ग को जीतता मैंने क्या नहीं तीन लोग यहां विवक्षित है, प्राणभृत का अर्थ तीन लोग, तीनों लोगों को जीतता है, जो लोग को जीत लिया तो प्राणधारी भी जीत ही लेगा, ये फल होगा। आठ की टिप्पणी में कहा फलस्य उपास्य अनुसारित्वाद, फल जो है ना उपासना के अनुसार फल होता है, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, उद्गल उपनिषद में कहा है फल जो होता है जैसे उपासना की उसी प्रकार फल होता है। तो तीन की उपासना कर रहा है तो फल क्या होगा, तीन लोग जीतेगा। फलस्य का फलस्य उपास्य अनुसारित्वाद विभाव बोलते हैं, फल जो होता है उपासना के अनुसार होता है, तीन की उच्चार तीन वेद के उच्चारण का फल क्या होगा, तीन लोगों को जीतना। आगे कंडिका है याज्ञवल्क्य इति उवाच पति अयम अद्य अद्वर्यो अस्मिन् यज्ञे आहुतिर्वस्यति इति तिस्र इति कतमः ता तिस्र इति याहुता उज्ज्वलन्ति याहुता अतिनेदन्ते याहुता अतिशेरते किं ता विर्जयति इति याहुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति विद्यते बहि देवलोको याहुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयति अतीव ही पितृलोको अतीव ही पितृलोको याहुता विशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयति अद इव ही मनुष्यलोक याज्ञवल्क्येति होवाच पति अयम अद्य अध्वर्यो अस्मिन् यज्ञे आहुतिर्वस्यति इति तिस्रैति तिस्रैति कतमाता तिस्रैति याहुता उज्ज्वलन्ति याहुता अतिनेदन्ते याहुता अतिशेरते किं ताभिर्जयति इति याहुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दित्यते वहि देवलोको याहुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयति अतीव हि पितृलोको याहुतादिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयति अग इव हि मनुष्यलोकः। याज्ञवल्क्येति उवाच टिप्पणी है फल संपादन जिज्ञासया पृच्छति, फल संपादन की जिज्ञासा से पूछता है याज्ञवल्क्य इति उवाच, यही है माने अथ अध्वर्यु कृत आहुतिषु फल संवाद। अब इस कांडिका में क्या पूछना चाहते हैं, अष्टम कांडिका है अश्व माने अध्वर्यु संबंधी जो आहुति होती है वो तो होता संबंधी था स्तुति थी उसके विषय में हो गया, उसका उत्तर मिल गया संतुष्टि मिल गई। अब अध्वर्यु संबंधी अथ अध्वर्यु कृत आहुतिषु अध्वर्यु के द्वारा किए जाने आहुति है फल संपादन जिज्ञासा फल के संपादन की इच्छा से पूछते हैं याज्ञ बल्कि हो बात है इत्यादि कहा कति अयम अद्य अध्वर्यो अद्य अयम अध्वर्यो कति अस्मिन् यज्ञ आहुति रोचते कितने आहुति डालेगा आज इस यज्ञ में तो वो अध्वर्यो ये प्रश्न है माने संख्या विषय है किंतु याज्ञ बल्कि समझते प्रकार से उत्तर देते हैं प्रकार तीन प्रकार के आहुति डालता है तीन आहुति आहुति तो बहुत डालेगा किंतु प्रकार तीन होगा आहुति तो बहुत आहुति डालेगा अध्वर्यु किंतु प्रकार तीन होंगे माने प्रकार के विषय मन में रख करके पूछा है ये संख्या अश्वल है तो छल करना है जीतना है वो माने याज्ञवल के जो होंगे उत्तर नहीं दे पाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी, इस तरह से पूछा जा रहा है छल लेकर के। याज्ञवल के जो वाचा ऐसा करके कहा, कति अयम अद्य अध्वर्यो, अयम अध्वर्यो अद्य कति अस्मिन यज्ञ कति आहुति रोचति, इस यज्ञ में आज अद्य माने आज इस यज्ञ में कितने आहुति डालता डालेगा, और दूसरा होता सकपका जाता कितने पड़ेंगे क्या क्या जानकारी वहां के बोले कहते हैं तीस रही थी, तीन आहुति डालता है, मतलब तीन प्रकार की आहुतियां, तीस प्रकार तो तीन प्रकार की आहुति डालता है, ये अर्थ है। आहुति तो असंख्य होंगे किंतु प्रकार तीन होंगे उनके। कतमाता तीस रही थी, कौन होती है आहुति, तीन प्रकार की आहुति कौन है, प्रश्न किया, उत्तर देते हैं, या होता उज्ज्वलंती, या होता अतिनेदंते, या होता अतिशेरते, तीन प्रकार की आहुति। कुछ आहुति ऐसे होंगे मान प्रकाशमय होंगी, उज्जवल वो जलेगी, और कुछ ऐसे आहुति होंगे चट चट चट शब्द करेंगे, निंदित शब्द आएंगे, और कुछ आहुति ऐसे होंगे नीचे सो जाते हैं, दूध आदि जो होती है नीचे सो जाएंगे, तीन प्रकार की आहुति डालता है, ऐसा आता है। या होता उज्ज्वलंती, जो हवन किए हुए आहुति है उज्ज्वल होते हैं, प्रकाशमय हो जाती है, घृत आदि आहुति कौन ही आहुति हो, घृत आदि की आहुति। और या होता अतिनेदंते, जो आहुति जो आहुति या आहुति होता हवन की हुई आहुति अतिनेदंते, अत्यंत कुत्सित शब्द कहते हैं, निधि कुत्सायाम, निधि रात है वादि का है, माने कुत्सित शब्द करते चच चच चर चर आवाज करते हैं, जो आहुति मांसादि आहुति ऐसा कहेंगे। और या होता आदि से रहते जो सो जाते हैं नीचे, माने जमीन में पड़ जाते हैं, दूध दूध घी दूध आदि सोमरा से दूध है ऊपर आते हैं, शब्द भी नहीं करते, नीचे को बह जाते हैं, नीचे जमीन में सो जाते हैं, ये तीन प्रकार की आहुति का प्रयोग करता है। कहा किम ताभिर जयती थी प्रश्न, तीन प्रकार की आहुति से किसको जीतेगा ये अध्वर्यो, यजमान के लिए क्या जीतेगा, तो कहते हैं या होता उज्ज्वल देवलों का मेवा, जो अग्नि घृतादि आहुति होगी ना, जो जो उज्ज्वल होने वाली आहुति है, तो जलते हैं जो आहुति, वह देवलोक को जीतेगा, उसे स्वर्गलोक जीतता है, क्या था है? क्यों कहते हैं दीप्यते वही देवलोक, देवलोक भी प्रकाशमय है और ये आहुति भी प्रकाशमय है, इसलिए सादृश्य है दोनों, दीप्यते ही वही देवलोक, देवलोक जो है प्रकाशमय है, मनुष्य लोग जैसा अंधेरा नहीं है, इतना अज्ञान पूर्ण नहीं है। या होता अतिनेदंते, जो जो आहुति डाली गई आहुति है, हुता माने डाली गई जो आहुति है, अतिनेदंते अत्यंत शब्द करते हैं, कुत्सित शब्द करते हैं, मांसादि ऐसे भाष्यकार लिखेंगे, पितृलोकम एव ताभिर जयति, पितृ उन आहुतियों के द्वारा पितृलोक को जीतता है, जयति अति वही पितृलोको, कहते हैं पितृलोक जो है ना, हा हा मुंचा मुंचा ऐसे बहुत कोलाहल होता है, यमपुरी में यमराज के ठंडे में पड़े हुए होते हैं, चिल्लाते हैं, इसलिए ये जो ये भी चर्चा आवाज करते हैं, वो भी वहां खूब कोलाहल होता है पितृलोक, अति वही पितृलोक का कहा, अत्यंत कुछ ही शब्द करने वाले होते हैं पितृलोक, ये पितृलोक कहा। या होता है अतिशेरते, जो डाली गई आहुति जो सो जाते हैं नीचे, सोमरस है दूध दूध आदि है वहां, मनुष्य लोक का मैं ताबिर गए थे, उन आहुतियों से मनुष्य लोक को जीतेगा, क्यों मनुष्य लोक उनकी अपेक्षा नीचे है, अंतरिक्ष और स्वर्ग के पितृलोक और ये देवलोक की अपेक्षा नीचे है, वो ये आहुति भी दोनों से नीचे है, मानी घृतादि आहुति और मांसादि आहुति से नीचे है, कौन सोमरस आदि की आहुति नीचे से हो जाते हैं, मनुष्य लोकों में ताबिर जाए थी, वो मनुष्य लोग जीतता है उस आहुति से, सोमरस आदि की आहुति से मनुष्य लोग जीतता है, कहा आधा ये वही मनुष्य लोग है, क्योंकि उन दोनों की अपेक्षा पितृलोक देवलोक की अपेक्षा मनुष्य लोग नीचे जैसा लगता है, नीचे जैसा लगता है। एक और दो की टिप्पणी, ये पितृलोकम पे लोकम्ब के ऊपर एक नंबर नहीं है, अतीब के ऊपर एक नंबर है, नंबर गलत स्थान पर पड़ा हुआ है, एक नंबर में कहते हैं अतीब प्रतीक दे दे अतीब, और भाष्य में जो पितृलोकम एवं है ना, उसको अतीब के ऊपर लगाना चाहिए, अति माने अति कुत्सित शब्दवान ही वह, जैसे निंदित शब्द करते हैं ना यहाँ, इसी प्रकार के शब्द जैसे होता है जिन आहुतियों में, ऐसा है अति वही त्रिलोक, त्रिलोक ऐसे ही है। हा हा मुंचा मुंचा ऐसे ऐसे चिल्लाते हैं वहां, यमराज के फंदे में पड़े हुए होते हैं वहां। ठीक है, दो नंबर पर ही माने यस्मात, यस्मात कारणात अति वही त्रिलोक, त्रिलोक जो है अत्यंत कोलाहल युक्त, कोलाहल युक्त होता है। और आहुति भी चट चट करके आवाज कर रही है, ये समान समता है दोनों में। या आहुता चल रहा है मनुष्य लोगों में, जो जो आहुति जो नीचे सो जाते हैं, सुख स्वप्न धातु प्रथमा पवित्र से रहते होता है, सो जाते हैं मनुष्य लोगों में, वो ताबिर जाती मनुष्य लोग जीतते हैं ना से कौन अदही एवं मनुष्य लोग, मनुष्य लोग नीचे जैसा है किन की अपेक्षा, पितृलोक और देवलोक की अपेक्षा नीचे जैसा है। ठीक है, और देवलोक माने ब्रह्मलोक यहाँ, और पितृलोक माने स्वर्गलोक। ठीक है, भाष्य में कहते हैं याज्ञ बल के वाचे थे पूर्ववत बोल दिए, पहले जैसे कहा वैसे संबोधन करने के माने अभिमुखी करने के लिए है, यह प्रथम पर्याय में जैसे बताया उत्तर यहां भी ऐसा ही है। छह की टिप्पणी में कहा इसको आभिमुख्य आया इत्यर्थ, जैसे आभिमुख्य के लिए था इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है। कति अयम अद्य अध्वर्यु, अयम अध्वर्यु अद्य कति अस्मिन् यज्ञे कति आहुति रोचते, ऐसा अनुरोध करना, ये अध्वर्यु जो है ना आज इस यज्ञ में कितनी आहुति डालेगा, याज्ञ बल्कि को बरगलाने के लिए पूछा जा रहा है असल के द्वारा, कितने आहुति डालेगा। दूसरा होता सकमका जाते कितने पता नहीं कितने पड़ेंगे, कितने याज्ञ बल्कि जानते थे कितने भी डाले आहुति प्रकार तीन होंगे उसके, जानते हैं कति अस्मृत उपस्थिति थी कति आहुति प्रकारा तीसर, कितने आहुति के प्रकार कितने हैं अभिप्राय यह है, आहुति की संख्या में प्रकार कितने हैं ये अभिप्राय यह है उनका, भीतर मन में ऐसा है कि तो बाहर बोल दिया कति वीर आहुति होता उसे औद्योगिक बोल दिया। सात की टिप्पणी में कहा कति आहुति प्रकारा इति किम संख्या का आहुति विशेषा, ये कहते हैं कि संख्या वाले आहुति विशेष है आज जो अध्वर्य जो हवन करेगा क्या संख्या वाले हैं, ये प्रश्न है। प्रकार भेद सादृश्य प्रकार तुल्य भेद रीति अमर मेदिन्य हो, अमर कोष कारण है और मेदिनी कोष कारण है ऐसा कहा है। क्या कहा, प्रकार भेद सादृश्य कहते प्रकार शब्द भेद में प्रयोग है, विशेष में प्रयोग होता है और सादृश्य में प्रयोग होता है, कौन शब्द प्रकार शब्द, प्रकार भेद सादृश्य अमर कोष का वाक्य है, प्रकार शब्द भेद माने विशेष और सादृश्य दो में प्रयुक्त होता है। और प्रकार तुल्य भेदयो इति ये मेदिनी कोष में कहा गया, प्रकार शब्द तुल्य में प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है और भेद में प्रयुक्त होता है, कहा तुल्य माने सादृश्य है भेद माने विशेष है, कहते हैं भेदस्य विशेष, भेद शब्द का अर्थ विशेष, अमर कोषकार ने भेद और प्रकार का अर्थ किया है, प्रकार का अर्थ किया है, भेद और सादृश्य बताया था, विशेष और सादृश्य हो गया, प्रकार शब्द का अर्थ होता है विशेष या सादृश्य। और वेदनी कोषकार कहते हैं तुल्य भेद है, तुल्य माने प्रकार ही अर्थ, वही सादृश्य होता है तुल्य, अयम अस्म ये न तुल्य, ये इसके साथ समान है, वही सादृश्य आता है तुल्य का। एक यथा जैसे प्रकार अर्थ में बताया जाता है, क्या प्रकार के लिए कहा जाता है, यथा पलांडु भेदा गृंजनादय, पलांडु माने प्याज होता है ना, उसी प्रकार होते हैं गृंजन आदि, गृंजन माने सलजम है गाजर है उसी प्रकार होते हैं, माने वो भी रक्त वर्ण का ये भी रक्त वर्ण का है, यह प्रकार प्रकार अर्थ में दिखाना है। यथा पलांडु भेदा गृंजनादय, गृंजन माने ये जो सलजम है ना इसको गृंजन बोलते हैं, रक्त रंग वहां भी है रक्त वर्ण यहां भी है, समता है, टमाटर आदि सब आ जाएंगे इसमें, या खाद्य खाद्य विचार नहीं हो रहा है उसको वर्ण दिया जा रहा है, जिस प्रकार का यह है उसी प्रकार का वो है, माने रक्त वर्ण का यह है तो रक्त वर्ण का वो है, इसमें तात्पर्य होता है इसका। और ये वह प्रकार के लिए दृष्टांत दिया सिद्ध ये टिप्पणीकार ने, यथा पलांडु भेदा गृंजनादय, यह तो माने विशेष है विशेष का, और सादृश्य था सादृश्य में है मरकत प्रकारम करोति, कहा बंदर जैसा बनाता है, यह अर्थ है सादृश्य में, कहा ये जो बना रहा है क्या बनाएगा, बंदर जैसा बनाता है, चाहे चित्र बनाता हो चाहे मूर्ति बनाता हो कैसा बनाता है, बंदर जैसा, ये सादृश्य अर्थ को लेकर मरकट प्रकारम करोति, मरकट माने बंदर होता है, मरकट जैसा करता है बनाता है, मरकट सादृश्यम करोति, कैसा कार्य कर रहा है बंदर के जैसा कार्य कर रहा है, सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे कहते हैं कति भी आहुति प्रकारा तीसर कतमाता तीसरे थी पूर्व पहले जैसे प्रश्न संख्या विषय प्रश्न है कौन है वो तीन कौन है तो उत्तर दिया इतर आह इतर माने याज्ञवल के आह याज्ञवल के कहते हैं या आहुता उज्ज्वलंती इत्यादि आया था जो ये जो आहुति डाली गई आहुति प्रकाशित हो जाती है चलती है ज्वाला बन के आती है समिध आज्ञा आज्ञा आहुताए करें समिध है और आज्ञा है ये जलती है ज्वाला बन के ऊपर आती है एक आहुति ऐसी आहुति होगी चाहे आहुति कितनी भी डाले तीन में से एक होंगे या आहुता अति निरंते जो आहुति डाली गई आहुति चक चक चक आवाज आवाज करते हैं अति निरंते मान अतीब ही शब्दम कुर्बंत अत्यंत शब्द करने वाले आहुति है क्योंकि निधि कुत्सायाम शब्द ऐसा धातु है निधि धातु से निर्दंते बोला हुआ है आत्मनिपति है भुआदि का धातु है खराब शब्द में होता है शब्द कुर्बंत माने मांसादि आहुत है करे मांसादि आहुति है यही है या आहुता आदि से रहते हैं अधि अधोगत्व भूमि अध से रहते हैं नीचे नीचे जाकर के भूमि के नीचे सो जाते हैं कौन है दुग्धादि दुग्धादि ऊपर भी नहीं आएंगे आवाज भी नहीं करेंगे नीचे जाके बहने लग जाएंगे दुग्धादि है अधो अधोगत्व का अधि अधोगत नीचे जाकर के पृथ्वी के नीचे होकर के लेट जाते हैं जो आहुति तीन प्रकार आहुति कोई भी आहुति डाले तीन ही प्रकार के तो होंगे यही तो होगा या तो ज्वलित हो जाएंगे या आवाज करते होंगे या नीचे सोने वाले होंगे तीन ही प्रकार का आहुति होते हैं एक उत्तर है पय सोम आहुत है कहते कौन रहे वो नीचे जाने वाले दूध है सोम है सोम रस डालेंगे तो नीचे जाना है दूध डालेंगे तो नीचे जाना है इत्यादि आहुति चिमता भी जाए थी उन आहुति से क्या क्या जीतेगा किसको जीतेगा प्रश्न है तो कहते हैं ताभीर किम ताभीर जयती ताभीर एवं निर्वर्तिताभीर किम ताभीर जयती का अर्थ कहते हैं ताभीर एवं निर्व इस प्रकार से संपादन किए गए जो आहुतियां हैं उनके द्वारा आहुति भी उन आहुतियों से किम जयती किस किसको जीतता है ये प्रश्न है क्योंकि फल के बिना तो काम करना नहीं है क्या कौन सा फल है इसका ये प्रश्न आया अतः या आहुता यो होता जो हवन किए हुए जो आहुतियां हैं उज्ज्वल जो जलते हैं ऊपर की तरफ ज्वाला बन के फूटते हैं जो आहुति उज्ज्वल उज्ज्वलन युक्त हमारे उज्ज्वलन से युक्त है वो ज्वल दीप्त धातु है उज्ज्वलन से युक्त है जलते हैं जो आहुतियां आहु आहुता या जो आहुतियां जलती हो निर्वर्तिता ऐसे आहुति जो संपादन किया गया यज्ञ में अध्वर्य के द्वारा फलम च देवलोक का आख्यम उसका फल होगा देवलोक ब्रह्मलोक देवलोक का आख्यम उज्ज्वलम एवं फल भी उज्ज्वल है देवलोक प्रकाशमय है वो भी आहुति प्रकाशमय है तो फल भी प्रकाशमय है देवलोक उज्ज्वलम एवं तेन सामान्य ने यही सादृश्य है आहुति में भी उज्ज्वल है उज्ज्वलपना है प्रकाश है वहां भी देवलोक में प्रकाश है तेन सामान्य न उसी सादृश्य के द्वारा या मया यते उज्ज्वलंते आहुत निर्वर्तमाना वो अध्वर्य मानता है कि मेरे द्वारा ये जो प्रकाशमयी आहुति मैंने संपादन किया है ता वो आहुतियां एता साक्षात देवलोक से कर्मफल से रूपम ये जो साक्षात ये आहुति साक्षात क्या है देवलोक माने कर्मफल कर्मफल से रूपम कर्मफल का स्वरूप ही आहुति ऐसा चिंतन करता है देवलोकाख्यम फलमेव मया निवर्तित निर्वर्तित इन आहुतियों के द्वारा देवलोक नामी फल मेरे द्वारा संपादन किया जाता है ऐसा अध्वर्य के मन में भावना होती है अध्वर्य के मन में इतम संपादयती यही संपादन करता है अध्वर्य कहा तीन की टिप्पणी है ना या आहुता यो होता जो होता हवन की वह आहुति है या आहुता यो होता निर्वर्तिता उसका अर्थ है जो आहुति संपादन हवन के द्वारा संपादन किया गया आहुति है सत्य ऐसा होते हुए उज्ज्वलन प्रयुक्ता भवंती उज्ज्वलनशील वाले होते हैं माने ज्वाला रूप में आते हैं ताभीर आहुति भी देवलोक में जाए उन आहुति को देवलोक जीतता ही अर्थ है कि वो भी उज्ज्वल है ये भी उज्ज्वल है सादृश्य है ठीक है आगे कहते हैं या होता अति निरंते अत्यंत जो शब्द करने वाले आहुति आए चट चट चट चट शब्द आते हैं जिन आहुति में आहुत आया पितृलोक में वो ताविर जाए थे पितृलोक को जीतेगा वो कुत्सित शब्द कर्तृत्व सामान्य ना पितृलोक में भी कुत्सित शब्द होता है रोना धोना चलता है शब्द तो वो भी होता है रोना धोने में तो शब्द ही हो वो कुत्सित शब्द होता है और यहां भी ऐसे ही है आहुति में भी ऐसे शब्द है चढ़ चढ़ चढ़ आवाज कर रहे हैं, ये सादृश्य है दोनों में कहा। पितृलोक संबद्ध आयाम ये समयमन्याम, पितृलोक से संबंधी कौन होता है, समयमनी पूरी होती है यवराज के पूर्व, पितृलोक संबद्ध आयाम ही संयमन्याम, जो समयमनी पूरी है ना उसमें सबको नियंत्रण करने वाले पूरी है वो, यवराज के यहाँ कोई भी अनियंत्रित नहीं हो सकता, सब नियंत्रित हो जाते हैं। अभी आप पुण्य करते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, जो भी चाहे वो करे, किंतु फल यदि पाप किया है तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे यमराज, वो समयमनी पूरी है, सबको नियंत्रण में रखने वाली पूरी है वो, वहां बड़ी छोटी कोई भावना नहीं होगी, एक समान दंड मिलेगा सबको। किंतु अभी स्वतंत्र है, आप जो कुछ करना चाहें करें, किंतु फल देने के लिए आप स्वतंत्र नहीं, फल लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पितृलोक संबद्धायाम समयमन्याम ही मानी अस्मात, पितृलोक से संबंधित जो समयमनी पूरी है वहां पूरी, हाँ समयमन्याम पूरी, हम तो समयमनी पूरी है, यमराज की पूरी है वहां। वैवस्वते ना माने यमराज है ना, विवस्वान के पुत्र है वो, इसलिए वैवस्वत हो जाता है यमराज के द्वारा, विवस्वान सूर्य होते हैं उनके पुत्र को वैवस्वत बोलते हैं, विवस्वतो अपत्यम वैवस्वत हर प्रत्यय लगा हुआ है। वैवस्वते ना यात्यमानानाम, वो जो वहां पहुंचे हुए यात्री होते हैं ना, यमराज के द्वारा जो ताड़ित प्रताड़ित किए गए जो यात्री हैं वहां यात्यमानानाम, हा हता जब वहां पर तत्त नरकों में डाल दिया जाता है उस स्थिति में, हा मर गया ऐसा चिल्लाते हैं वहां वहां जाने वाले यात्री, हा हता अस्मा हम मर गए ऐसा बोलते हैं, मुंचा मुंचा छोड़ दो ऐसा बोल ऐसा शब्द होता है वहां, हम मर गए छोड़ दो क्योंकि छोड़ेंगे नहीं वो, ऐसा शब्द होता है यमराज की पुरी में, एक कोलाहल होता है माने आहुति में उसमें शब्द सामान्य शब्द है सादृश्य है, आहुति भी चट-चट आवाज करते थे वहां भी आवाज होता है सादृश्य है कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं यमे न वैवस्वते न माने यमे न, ये अर्थ है यमराज के द्वारा जो ताड़ित होने पर जैसे शब्द करते हैं तथा अवदान आहुतय तेना, उसी प्रकार अवदान आहुति भी ऐसे, अवदान माने मांसादि की आहुति, की आहुति भी उसी प्रकार है, अवदान आहुतय उसी प्रकार है, जैसे वहां पर शब्द होता है ना उसी प्रकार की आहुति भी है, अवदान आहुति उस प्रकार तेना पितृलोक सामान्यात, इसलिए पितृलोक के साथ समाज समता है इनके, वहां भी शब्द होता है यह भी शब्द होता है समान होने से, पितृलोक एवं मया निर्वर्तते अद्वरिकता इन आहुतियों के द्वारा मेरे द्वारा पितृलोक का संपादन किया जाता है, इति संपादयति माने अद्वरी संपादयति, अद्वरी ऐसा संपादन करता है। दो नंबर की टिप्पणी में कहा मांसादि आहुतय कहते हैं, अवदान आहुतय माने मांसादि आहुतय, यह अर्थ है। आगे तीसरे आहुति के बारे में बोलते हैं, या आहुतादि से रहते जो सो जाते हैं, जो आहुति आवाज भी नहीं है, उज्ज्वल भी नहीं, ज्वाला भी नहीं है और ये भी नहीं, आवाज भी शब्द भी नहीं है, या आहुता आदि से रहते मनुष्य लोग का ताबिर भेद, उन आहुति को मनुष्य लोग को ही जीतता है अद्वैत। भूमि ऊपरी संबंध सामान्य, भूमि के ऊपर में संबंध है इसका, किसका, दूध पय आदि का, जो पय और सोमरस आदि का आहुति का संबंध भूमि के साथ है, भूमि के ऊपर जाके सो जाते हैं, भूमि ऊपर ही संबंध सामान्य, और भूमि के ऊपर में संबंध सामान्य होने से अदा इव ही अदा ए वही अदा ही वही जो कहा था कंडिका में, अदा ही वही ही मनुष्य लोग माने अदा इव का अर्थ एवं लगाना कहते हैं, अदा ए वही नीचे है, क्योंकि लोग और देवलोक के पक्ष से नीचे है, अदा ए वही मनुष्य लोग का कहा, अदा ए वही मनुष्य लोग का ऊपरी तनाव साध्यात लोकात, लोकान साध्यान लोकान, ऊपर वाले होने वाले जो साध्य लोग हैं ना देवलोक और पितृलोक, उनकी अपेक्षा से नीचे है मनुष्य लोग, साध्यान लोकान अपेक्षा, उन साध्य लोगों की अपेक्षा से जो देवलोक और पितृलोक ऊपर हैं उनकी अपेक्षा करके मनुष्य लोग नीचे है। अथवा अथवा ये भी कह सकते हैं क्या, अधोगमनम अपेक्षा अपेक्षा अतो मनुष्य लोग एवं मैं, अथवा अधोगमन अपेक्षा करके लेना है, जैसे मान ये पितृलोक में जाने वाले अधोलोक गमन हो गया, इस प्रकार ये आहुति की अधोगमन है, ये सादृश्य है, अधोगमन अपेक्षा जैसे आहुति में अधोगमन है, इस प्रकार भी दोनों लोक में अपेक्षा अधोगमन है, यह सादृश समझे मनुष्य लोग निवर्तन थे मेरे द्वारा मनुष्य लोग की संपादन किया जाते थे संभाव है ऐसा संपादन करता है अध्ययन पया सोम आहुति निर्वर्तन काल है जिस काल में दूध डालता है अथवा सोमरस आदि डालता है आहुति डालता है उस काल में ऐसे संभाव संपादन करता है ये कहा ठीक आशी पढ़ तू नहीं एक नंबर यह महीना हो गया वो तो छह नंबर तीरग आदि अधो योनि युगमन बोल दिया तीरग आदि अधो योनि युगमन के लिए होते हैं आहुति मांस आदि आहुति किसके लिए होंगे पशु आदि योनि के लिए जाने के लिए होता है ठीक है। मैं कहते प्रथम संख्या विषय हो पहले वाला संख्या विषय का है और द्वितीय तो संख्या विषय जैसे पहला था वैसे ही आदि द्वितीय जो है संख्या विषय है कथमात आप तीसरा संख्या विषय का है कति भी आहुति भी संख्या संख्या विषय का है। प्रश्न विभागम लक्ष्य दोनों प्रश्नों का विभाग दो प्रकार प्रश्न है कति भी आहुति भी एक प्रश्न है दूसरा है कथमाता तीसरा दो प्रकार के प्रश्न को स्वरूप बताते हैं कहते हैं बोध यदि ज्ञान कराते हैं उसके ये अर्थ है पूर्ववत बोल दिया कहते हैं तेन सामान्य न उज्ज्वलत्व इतिहावत तेन सामान्य न उज्ज्वलत्व सामान्य न देवलोकाख्यम उज्ज्वलम देव कहा था उस पर तेन सामान्य ने बोला तेन सामान्य उज्ज्वल सामान्य उज्ज्वलत्व सामान्य ने यह अर्थ है साधरी से ये देवलोक भी उज्ज्वल है और आहुति भी उज्ज्वल है उत्तम अर्थम संक्षिप्त आह जो बताए गए तीन आहुति के बारे में कहा था उसमें संक्षिप्त करके बोलते हैं क्या है देवलोकाख्यम उज्ज्वलम एव ये कहा देवलोक नामक जो उज्ज्वल है देवलोकाख्यम फलम एव देवलोक नाम के फल ही मया निर्वर्तते इत्येवं संभावे ये मेरे द्वारा संपादन किया जाता है ऐसा करके संपादन करता का अध्ययन ये कहा आगे कथम मांस आदि आहुति नाम पितृलोकेन सह यथोक्तम सामान्य मांसादि आहुति जो करते हैं तो उनका पितृलोक के साथ समता कैसे उसकी जैसे बताया ऐसे कैसे होगा ये शंका है यथा मांसादि कथम मांसादि आहुति नाम पितृलोकेन सह यथोक्तम सामान्य पूर्वोक्त सामान्य कैसे कोलाहल शब्द होना कैसे आया तो कहा पितृलोक संबद्धायाम ही जो पितृलोक में संबंध प्राप्त कराने वाली आहुतियां हैं ना पितृलोक संबद्धायाम ही सममान्याम पितृलोक से संबंधित है समयनी पूरी पुरिया यमराज की पूर्व वो है वहां वैवस्वते ने यात्यमानाम जो यमराज के द्वारा ताड़ित किया प्रताड़ित किया जाता है दंड दिया जाता है उस काल में हा हताश्म हाय हम मर गए ऐसा मानते हैं हा हा हताश्म हम मर गए ऐसा कहते मुंचा मुंचा छोड़ दो ऐसा बोलते हैं वहां किंतु छोड़ेंगे नहीं पहले पाप कर्म किया तो थोड़ी छोड़ेंगे वो पहले डरना था अब भयभीत होने से थोड़ी काम चलेगा अब तो जब ओकेली में सिर दिया तो मुसल मसी क्यों डरे जो ओकेली में सिर पड़ चुका है तो मुसल तो पड़ेगा ही पितृलोकम इत्यादि कहा आगे कहते हैं अधोगमन अपेक्षा कहा अधोगमन वक्ष अथो मनुष्य लोग मया देवते थे वो आहुति में अधोगमन के साधन है क्या है अधोगमन के साधन है मांसादी आहुति में यही है अधिशेरत आदि में है और मनुष्य लोग भी दोनों की अपेक्षा नीचे है दूध समाधि आहुति की अपेक्षा तो वो भी अधोगमन वाले होते हैं तो ये मनुष्य लोग भी दोनों लोगों की अपेक्षा नीचे है ये सादृश है कहा ठीक है हम कहते हैं अस्थि ही समाधि आहुति ना अधस्तात गमनम अस्थि गमनम कहते हैं अस्थि ही समाधि आहुति नाम अधस्तात गमनम समाधि आहुति को नीचे जाना अधस्तात माने नीचे नीचे गमन है उनका सोम हो चाहे पय हो इत्यादि आहुति होते हैं नीचे जाते हैं और अस्थि से मनुष्य लोक से पाप प्रचुर से और ये जो मनुष्य लोक है ना पाप प्रचुर वाला है धर्म कम है पाप ज्यादा है पाप प्रचुर से तादृक गमनम उसी प्रकार अधोगमन है इसका ठीक है। मनुष्य लोक से पांच की टिप्पणी कहा मनुष्य लोकस्थ से जंतु हो मनुष्य लोक नहीं पाप प्रचुर मनुष्य लोक में रहने वाले जंतु पाप प्रचुर है ऐसा है अगर पुण्य प्रचुर होता तो स्वर्ग लोग जाते हैं ताद्रिक गमनम मैं छह की टिप्पणी का तिरगादि अधो योनि गमन तिरगादि अधो योनि गमन है इनका समान है अपेक्षा अतः सामान्य समता है इसलिए दुग्ध सोमादि के स्थान पर यह होता है सोमादि के आहुति के स्थान पर मनुष्य लोग होता है इसलिए फल मनुष्य लोग मिलेगा उसको एक कहा समय हो गया है, आज फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।